Od poniedziałku do środy papryka czerwona luzem 8,99 za kilogram. I szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu wakum 9,99 za kilogram. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 135 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej na Śląsku. Toprowcy apelują o rozsądek do turystów przebywających w Tatrach. Dziś doszło tam do dwóch poważnych wypadków. W całej Polsce rozpoczęły się obchody setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 135 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej nowych zakażeń, 88, dotyczy województwa śląskiego, 21 mazowieckiego, 15 wielkopolskiego, 6 łódzkiego, 2 dolnośląskiego, a po jednym opolskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. Ministerstwo Zdrowia informuje też o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem. Większość zmarłych miała choroby współistniejące. Dotąd na COVID-19 zachorowało ponad 18,5 tysiąca osób. Zmarło 925. Według informacji podanych przez resort wyzdrowiało już prawie 7,5 tysiąca osób. Coraz poważniej skutki pandemii odczuwa Rosja. Liczba zakażonych wzrosła tam do ponad 280 tysięcy. Rosyjskie laboratoria od początku pandemii przeprowadziły prawie 7 milionów testów na obecność patogenu. W ciągu minionej doby w Rosji zarejestrowano 9709 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Od kilku dni dobowy przyrost nie przekracza 10 tysięcy. Najwięcej chorych zdiagnozowano w Moskwie. W ciągu ostatnich 24 godzin w stolicy przybyło 3855 chorych. Od początku pandemii lekarze stwierdzili 2631 zgonów pacjentów chorych na COVID-19. W tym czasie wyzdrowiało ponad 67 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poślizgnięcie na zmrożonym śniegu było przyczyną dwóch groźnych wypadków, do których doszło niemal równocześnie w Tatrach. W obydwu przypadkach interweniował śmigłowiec TOPR-u. Ratownicy apelują o rozsądek. Mimo dobrej pogody warunki na szlakach nie są najlepsze. Ratownicy przetransportowali do szpitala dwóch mężczyzn poszkodowanych w tych wypadkach. Do jednego doszło w rejonie Zawratu, do kolejnego pod Szpiglasową Przełęczą. Turyści poślizgnęli się na płacie śniegu. W rejonie Zawratu mężczyzna doznał poważnych urazów kręgosłupa, głowy i brzucha. W wyniku upadku stracił przytomność. Pod Szpiglasową Przełęczą turysta spadł w dół z około 200 metrów. Jest mocno potłuczony. W Tatrach panuje dziś słoneczna pogoda, ale w wyższych partiach gór nadal leży śnieg. Szlaki powyżej górskich schronisk są śliskie. Ten weekend jest wyjątkowo pracowity dla toprowców. Wczoraj interweniowali również w rejonie Szpiglasowej Przełęczy, zwożąc śmigłowcem mężczyznę, który został ciężko ranny po upadku z wysokości. Ratownicy byli też wzywani przez parę turystów, którzy wyczerpani i nieprzygotowani do wyprawy próbowali pokonać szlak z myślenickich Turni na Kasprowy Wierch. Dominika Kostakowska, Radio Kraków. W całej Polsce dziś jutro odprawiane są msze święte dziękczynne związane z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Tak było dziś m.in. w Wadowicach oraz Warszawie. W czasie mszy świętej w rodzinnym mieście Karola Wojtyły metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że życie papieża określiły trzy miasta – Wadowice, Kraków i Rzym. Nie możemy zrozumieć wobec Wadowic, które stały się przedziwnym odbiciem Nazaretu. W Warszawie w katedrze polowej Wojska Polskiego biskup Józef Guzdek apelował o głoszenie prawdy o świętości i wielkości Jana Pawła II. Opowiadajcie kolejnym pokoleniom, waszym dzieciom i wnukom, że byliście świadkami tego, jak w człowieku urodzonym przed 100 laty objawiała się świętość. Jutro o 7:00 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia transmisja mszy świętej odprawionej przez papieża Franciszka przy grobie świętego Jana Pawła II. Przemysław Lis, Polskie Radio. Z kolei w programie trzecim zapraszamy do Trójki. Będzie można posłuchać rozmowy z Wandą Pułtawską, wieloletnią przyjaciółką Ojca Świętego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na południu i w centrum dość pogodnie. Taka aura utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Nad ranem termometry pokażą od 3 do 9 stopni, w poniedziałek od 11 do 21. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu.

będzie za nas trochę wstyd. Lilaj, będzie za nas trochę wstyd. Gitara elektryczna, Jarek Trejiński. Instrumenty klawiszowe Grzegorz Szwałek. Gitara basowa Mirek Kowalik, perkusja Jacek Olejarz. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lilaj, miłowanie cały Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Żyłem jak chciałbym żył i byłem kim